قوم اسم عروس ها به دست شاد و ما بزنید ساز دهل ما نود در و ما بزنید ساز دهل ما نود در و ما یقوم اسم عروس ها به دست شاد و ما بزنید ساز دهل ما نود در و ما بزنید ساز دهل ما نود در و ما تق فوخ برنیا پیچ سد و کمر زن مد پیر جو همه بینه و خبر زن مد پیر جو همه بینه و خبر سوارون خبر کنید تا روان با نقاشو تا روان با نقاشو دنیا سن برید به تش و باشید بول سر جاشو دنیا سن برید به تش و باشید بول سر جاشو بابانی تو چی تجا حلقه و درش بزنی تو چی ستاره در ما شاد و ما همی آجی گلی دیا کش پرده خنه شاد و ما همی آجی گلی دیا کش پرده خنه اسم عروس ها به دست شاد و ما بزنید ساز دل ما نود در و ما بزنید ساز دل ما نود در و ما تق فوخ برنیا پیچ سد و کمر زن مرد پیر جو همه بینه و خبر زن مرد پیر جو همه بینه و خبر سوارون خبر کنید تا روان با نقاشو سوارون خبر کنید تا روان با نقاشو دنیا سن برید به تش و باشید گل سر جاشو دنیا سن برید به تش و باشید گل سر جاشو چین پرد گلی سیش بمنی تو چی تجا حلقه درش بزنی تو چی ستاره در ما شاد و ما همی آشی گلی دیا کش پرد خنه شاد و ما همی آشی گلی دیا کش پرد خنه تلخ پوخ برنه یا پیچ سد و کمر زن مد پیر جو همه بینه و خبر زن مد پیر جو همه بینه و خبر